राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2054 18 अगस्त 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपिदृष्टान्तस्तनियोस्तत्त्वदर्शिभिः। भगवद गीता में उपदेश का आरंभ हुआ है, वहां ये बात कही है, मानो सत सत ही है असत असत ही है। तो असत क्या है? जिसमें परिवर्तन होता है, एक रूप नहीं रहता, उसको असत कहते हैं। और सत क्या है? जो एक रूप रहता है, कभी बदलता ही नहीं, उसको सत कहते हैं। तो ये बात किस बात पर कही है? शरीर पर बताइए बात। भगवद गीता का आरंभ दर्शनों की तरह नहीं हुआ है। दर्शन शास्त्र तो पहले कुछ नियम बता देते हैं, उनके अनुसार वो जितनी पदार्थ बता देते हैं, उन पदार्थों के ऊपर विचार होता है। पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा है, वे वेदों की ऋचा उन पर विचार करते हैं, वो दो दर्शन ऐसे है। भगवद गीता क्या करती है कि अपने पर विचार करती है। जैसे आप हम लोग हैं, अभी जिस अवस्था में हम हैं, इसी अवस्था से भगवद गीता चलती है। तो बहुत विलक्षण ग्रंथ है भगवद गीता, जिसमें सतसत का विवेचन है। तो सतसत का विवेचन क्या है? तो अपने लोग के जो शरीर है, ये शरीर तो हरदम बदलते हैं, और शरीर ही है आप लोग जो शरीर के मालिक हैं, वो कभी नहीं बदलते। तो ये सतसत का संबंध है। तो इसमें खास बात ये बताई गई है कि सतसत दोनों मिला हुआ चलता है, उसमें सजातीय परिवर्तन होता है, सजातीय परिवर्तन होता ही नहीं, और विजाती जो परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन अपना स्वरूप नहीं है। जो निरंतर एक रूप रहता है, वो अपना स्वरूप होता है, और जो प्रतिक्षण बदलता है, वो अपना स्वरूप नहीं होता। तो शरीर वो हरदम बदलता है, और आप वही रहते हो, तो आप वही रहते हो क्या? कि आपकी जाति एक ही है। आरंभ में मैं हूँ, वो हूँ, आपका एकदम बूढ़ा हो जाए तो फिर देहांतर प्राप्ति, जैसे कौमारम यौवनम जरा देहो अस्मद, इस देह में कुमार अवस्था, यौवन अवस्था और जर अवस्था, तो अवस्था बदलती है। तो ये सत्य नहीं है, इनकी एक जाति नहीं रहती, परंतु आप नहीं बदलते हैं, वो आपकी एक नित्य जाति है, नित्य रहने वाले आपका स्वरूप है, और ये बदलने वाला स्वरूप है। ये खास ध्यान देने की बात है, ये अगर भीतर समझ में आ जाए तो कल्याण हो जाए, जीव का उद्धार हो जाए, ऐसी बात बताई है। तो हमारा स्वरूप क्या हुआ कि जो बाल्यावस्था में भी है, जवान अवस्था में ही है और वृद्धावस्था में ही है, एक है। एक मैं ही बालक था, मैं ही जवान हुआ, मैं ही बूढ़ा हो गया। तो बालक जवान बूढ़ा ये तो होने वाला हुआ और मैं एक रहा। तो आपका स्वरूप क्या है जो परमात्मा का है, साक्षात आप है, वो हुआ। तो बदलने वाले की जाति दूजी है, इसका प्रकार ही दूजा है। ये कभी एक क्षण भी स्थिर रहता नहीं, और जो अपना स्वरूप है वो एक क्षण भी बदलता नहीं। तो नहीं बदलता है वो आपका स्वरूप है। तो इस देह में जैसे कौमारम यौवनम जरा है, ऐसे ही देहांतर प्राप्ति होती है। तो देहांतर प्राप्ति भी बदलना है। देहांतर भी बालक जवान अवस्था होती रहती है। जिस शरीर में जहाँ जाओ वो बदलता ही बदलता है, शरीर भी बदलता है, बदलता ही बदलता है। तो खास ये बात है, जो बदलने वाला है वो मेरा स्वरूप नहीं है। नाशतो विद्य भाव असत भावना विद्यते, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है। और ना भावो विद्यते सत, सत का अभाव विद्यमान नहीं है। सत वो सत ही है। तो आप अपने शरीर के साथ में एकता मानते हैं, ये ही वास्तव में बंधन है। बड़ी भारी भूल क्या है? भूल एक भूल है। भूल क्या है कि शरीर के साथ में अपना संबंध मान लिया। ये संबंध वास्तविक नहीं है, ये प्राकृत नहीं है, ये ईश्वर का किया हुआ नहीं है, ये दूसरे का बनाया हुआ नहीं है, केवल आपका बनाया हुआ है। आप अगर न माने तो बिल्कुल आपके साथ रह सकता ही नहीं, क्योंकि आप न माने तो भी शरीर बदलता है, ये नहीं बदलता है, ये अलग रहते हैं दोनों, तो भी अलग रहते हैं। और आप ख्याल कर ले तो अलग बिल्कुल अपना अनुभव हो जाए। इस विषय में भी एक मार्मिक बात है कि ये असत क्या है, असत क्या है जिसमें परिवर्तन वो असत हुआ। परंतु एक मार्मिक बात है जो संतों से मिली है, वो ये है कि शरीर और शरीरी का जो संबंध है ये अनित्य है। संसार के विषय में, प्रकृति के विषय में तरह तरह के मत भेद है। कोई सत कहते हैं, कोई सत असत कहते हैं, कोई सत असत अनिर्वचनीय कहते हैं, परंतु संबंध नहीं है। इसको सत बात कोई संबंध नहीं है, असत है तो संबंध नहीं है, सत से विलक्षण अन्य चीज नहीं है तो ये संबंध नहीं है। संबंध दोनों का है नहीं, तू नहीं होता है कि जड़ और चेतन है, एक नाशवान है एक अविनाशी है। तो नाशवान और अविनाशी का संबंध जुड़ नहीं सकता, रह नहीं सकता। जैसे अंधेरा और प्रकाश ये दोनों साथ में जुड़ते नहीं। जैसे कोई कहे अमावस्या की रात्रि का सूर्य के साथ में विवाह कर दे तो सूर्य के पास में अमावस्या आती ही नहीं, और अमावस्या की रात्रि है वो सूर्य पास नहीं, सूर्य के पास रात्रि रही, इनका संबंध नहीं होता। ऐसे ही आप चेतन स्वरूप है और ये जड़ स्वरूप है, तो एक हो नहीं सकते। तो एक तो चलने ही चलने वाला, एक बिना चलने वाला। असल हो यम सनातन नित्य सर्वगत स्थानु, असल हो यम सनातन अव्यक्त हो यम अचिंत्य हो यम अविकारी हो यम उच्यते, ऐसा है वो अविकारी। तो उसका इसके साथ बदलने के साथ में बदलना नहीं है। ना बदलने वाला न बदलने वाले के साथ होता है। बदलने वाला तत्व न बदलने वाले के साथ नहीं होता, न बदलने वाला तत्व वो बदलने वाले के साथ नहीं होता। तो अनित्य क्या हुआ, असत क्या हुआ? असत वास्तव में संबंध हुआ, इसमें मतभेद नहीं है। और ये प्राकृत नहीं है, ये कर्मजन्य नहीं है, ये भगवान का बनाया हुआ नहीं है, खास अपना ही बनाया हुआ है। तो अपने जब छोड़ो छूट जाएगा, छोड़ने की भीतर में छोड़ने की लालसा हो और व्याकुलता हो तो भगवान छुड़ा देंगे, परंतु तो आप स्वयं छोड़ो जैसी बात है। या ये ज्ञान का प्रकरण है, ज्ञान के प्रकरण में खास क्या चीज है? जितना जो ज्ञान का प्रकरण है, वेदांत के अद्वैत सिद्धांत के जितने ग्रंथ है, उन ग्रंथों का तात्पर्य किसमें है? तात्पर्य खास देह अभिमान मिटाना, देह मैं हूँ, देह मेरा है, मेरे लिए है, ये बात न होए। क्यों देह आप नहीं हो, देह तो प्रतिक्षण बदलता है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, हरदम बदलता है, निरंतर बदलता है, निरंतर ही। तो निरंतर बदलने वाले के साथ अभी कभी नहीं बदलने वाले आप कैसे रह सकते हैं? ये इतना काम जल्दी का है, अभी साथ अभी कर दो आप अभी, क्योंकि दोनों का स्वरूप अलग अलग है। इस वास्ते आप विचार करो तो अभी इस बात का निर्णय हो जाओ। अभी ये भविष्य की बात नहीं है कि समय पर कुछ होगा, समय पर होता है वो अनित्य चीज होती है, नित्य आपका स्वरूप है, अनित्य से आप अलग करते हैं, ये तो तत्काल की बात है, जब चाहे तो करो। और बहुत बड़ा सिद्धांत है, बड़ी प्यारी बात है, आज अभी अभी अभी बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज सुध जाए, आज आज भी अभी सुध जाए इसी क्षण। अगर ध्यान दें तो भाई शरीर मैं नहीं हूँ और शरीर मेरे लिए नहीं है। अब मेरे को भक्ति में जाओ तो भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे लिए है, संसार अपना मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, संसार के लिए है शरीर, शरीर और संसार एक तत्व है, ये अलग अलग नहीं है। संसार से शरीर अलग हो नहीं सकता, संसार को छोड़कर कहीं जा नहीं सकता, अलग होने की असंभावना है, वो इन्हीं अलग कैसे, एक ही धातु है। रामायण कहा ने क्षितिजल पावक गगन शरीरा पंच रचित ये अधम शरीरा, तो अधम शरीर ये पंच रचित है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के द्वारा, तो ये सब संसार ऐसा है। तो मेरे परमात्मा है वही परमात्मा मेरे है और मेरे लिए है, आपका कल्याण परमात्मा ही करेगा, शरीर नहीं करेगा, संसार नहीं करेगा, कोई दूसरा कर नहीं सकता, आत्मा ही रही आत्मा नो बंधु, आप ही अपना बंधु है, आप ही हमारा मित्र है। तो आज अभी अभी भी अब विचार हुए तो बिल्कुल इसको अभी संग्रह अभी स्वीकार कर ले। शरीर के साथ एकता आपने खुद ने स्वीकार की है और इसको जानते हो, शरीर तो बदलता है, मैं भी रहता हूँ, अनेक जोड़ियों में जाना होता है और शरीर अलग अलग होता है, तो शरीर असत का विभाग है और इनके साथ संबंध असत है, और सत है सत का विभाग है, सत के साथ संबंध है नहीं, असत ने संबंध जोड़ लिया, सत ने स्वीकार कर लिया, संबंध है नहीं, केवल स्वीकृति है, वो एक अस्वीकृति कर ले तो अपने स्वरूप में स्थिति हो जाए, सत्य ही स्वाभाविक अपने स्वरूप में स्थिति है, कि शरीर के साथ संबंध आपका स्वीकार किया हुआ है, स्वीकार की हुई चीज अस्वीकार करने से बढ़ जाती है। जैसे माँ से पैदा होता है बालक, वो भी अगर गोद चला जाता है कहीं, उस माँ को छोड़ देता है और दूसरी माँ के गोद चला गया तो उसी माँ का ही हो जाता है, वो खास जन्म उस माँ का न रह करके जिसके गोद दिया उसी माँ का हो जाता है, और नफा नुकसान जो उसी घर का आप लागू होता है, जिस घर में जन्मा है उसका नफा नुकसान आदि अंत आदि वो नहीं होता है, वो उसी का ही होगा जिसमें उस गोद गया है। ऐसे ही साधु बन जाता है तो जिस वंश में हुआ है उस वंश का कोई संबंध ही नहीं रहता, वो काका गुरु दादा गुरु बाबा गुरु गुरु गुरु से संबंध हो जाता है। तो ये संबंध जोड़ना और तोड़ना दोनों आते हैं हमारे को, लड़की जैसे पीहर की होती है वही ससुराल की हो जाती है, और जब गोत्र बदल जाता है फिर वो पिता के घर की नहीं रहती, तो बदलना आता है, बदलना हम जानते हैं, हम स्वयं अनुभव करते हैं। तो ये संबंध का अगर आप विच्छेद करें अभी कर सकते हैं, इसमें आप अयोग्य नहीं है, इसमें आप अपात्र नहीं है, इसमें आप निर्बल नहीं है, इस संबंध को विच्छेद करने के लिए निर्बल नहीं है। क्यों? कि एक सत्य एक असत दोनों का संबंध कैसे रुक सकता है? एक तो कभी स्थिर रहता नहीं और एक कभी चलता ही नहीं। असलो अयम सनातन, अचल है वो आपका स्वरूप है। ये चल आपका स्वरूप नहीं है, आपका स्वरूप होता तो आपके साथ शरीर रहता और शरीर के साथ आप रहते, ना शरीर के साथ आप रहते ना आपके साथ शरीर रहता, तो ये दोनों की जाति अलग अलग है। अलग जाति वाला साथ कैसे रहेगा? इस वास्ते अपना शरीर नहीं, शरीर आपका नहीं, शरीर आपके लिए नहीं। आपके लिए कैसे होगा? आप निरंतर रहने वाले और निरंतर बहने वाला आपके साथ कैसे रहेगा? और आप भी बदलने वाले कैसे बदल जाओगे? तो आप तो बदलते नहीं और वो बदले बिना रहता नहीं। दोनों दोनों अलग से अलग अलग है बिल्कुल ही, तो दोनों एक नहीं हो सकते। दोनों को एक आपने माना है और ये आपका माना हुआ आप ही मिटा सकते हैं। भगवान है, एक संत महात्मा है, गुरु है, वे मिटा देंगे नहीं है। आप मिटाओ तो मदद करने वाले संत भी है, महात्मा भी है, भगवान भी है, ये सब मदद करेंगे जरूर, परंतु मिटाना आपको मिलेगा। क्यों? कि कर्मजन्य नहीं है, ये अज्ञान है, ये अनादि है, शांत है, ये कर्मजन्य नहीं है, कर्मों से संबंध नहीं है। कर्मों से जो सुखदायी दुखदायी परिस्थिति आती है वो कर्मजन्य है। कभी सुखदायी परिस्थिति आती है, कभी दुखदायी परिस्थिति आती है, कभी सुख दुख मिली हुई आती है। अनिष्ट ईश्वर मिश्रित त्रिविधं कर्मणः फलम्, अनिष्ट ईश्वर मिश्रित, ये तीन प्रकार का कर्मों का फल है। तो ये कर्मों का फल है, ये संबंध जो माना है शतशत का, ये कर्मों का फल नहीं है। कर्मों का फल है तो कर्म से मिटेगा, तो इसमें मिटे आप कितने ही कर्म करो, कितना ही ध्यान जप करो, कितना ही कुछ करो, उद्योग नहीं मिटेगा। और एक विचार कर दो तो अभी मिट जाएगा, क्योंकि है नहीं, केवल माना हुआ है, न मानने से मिट जाता है। ऐसी विलक्षण बात है, अभी अभी इसी क्षण आप निर्बल नहीं है, आप अयोग्य नहीं है, आप अपात्र नहीं है, आप कर सकते असमर्थ नहीं है, समर्थ है, योग्य है, पात्र है। और इसके लिए ही मानव से ही मिला है, कि वो दूसरे शरीर इसको मिटा नहीं सकते। देवता नहीं मिटा सकते, राक्षस नहीं मिटा है, असुर नहीं मिटा सकते, भूत प्रेत पिशाच नहीं मिटा सकते, जलतर छलतर नवस्तर कोई मिटा नहीं सकता। ये मिटाने का मौका अभी है, और आज अभी अभी विचार मिट जाएगा। आप पक्के हो जाओ, पक्का रहो आप बात पर, और इसमें शंका होती हो वो पूछो, वो ये शंका रहती हो तो बात पूछो, अभी इसका निर्णय कर दे। आपका संबंध परमात्मा के साथ है, ममे अंश जीव लोग ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन वंशी, और अंत मंत्री में देह, ये अंत वाला है, अंत ही होता है, अंत ही हरदम अंत हो रहा है, प्रत्येक क्षण अंत हो रहा है, नाश हो रहा है प्रत्येक क्षण। कोई ऐसा जिस क्षण में स्थिर रहता हो, और आप कभी कोई ऐसा क्षण जिसमें आप सत्य न रहते हो, आप नित्य निरंतर वैसे ही रहते हैं, और ये एक क्षण भी ये नहीं रहता। प्रत्यक्ष दोनों बातें है, और वेदांत का सिद्धांत है वो खास खास चीज आते है, खास चीज वेदांत दर्शन के कई ग्रंथ है, विलक्षण विलक्षण अद्वित सिद्धांत के, उन सिद्धांतों का तात्पर्य इसी में है। पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में तत्व ये है, परंतु इधर ध्यान नहीं देते, और देहाभिमानिनी सर्वे दोषा प्रादुर्भवंती, देहाभिमानी के लिए सब दोष पैदा होते हैं, देहाभिमानता बिटा बिल्कुल नहीं। इस वास्ते इसका उपसंहार करते हुए देही नित्यम अवध्योयम, देह सर्वस्व सबके देह में देही नित्य अवध्य है, उसका मतलब नहीं होता। अंतवंती में देहा, देह तो अंत वाला है, और अविनाशी तद विधि ये अनुसार विदन तथम विनाशम अभ्यस न कष्ट कर तुम्हारा दी इस अविनाशी का कोई विनाश कर नहीं सकता और विनाशी है वो निरंतर रह नहीं सकता। आपने कोई अड़चन आती है तो अड़चन आवे तो इसी किसी और नहीं वो पूछ सकते हो, आप ये शिक्षण पूछ सकते हो। थोड़ा सा विचार करो और ये अभी आप स्वीकार कर लोगे साफ दिखा गया जाएगा। जैसे क ख ग घ याद करते हैं वो पहले पता नहीं लगता, क्रम से अ आए क ख ग घ मांग देगा तो अरे पूछे ग तो याद करना पड़ेगा क ख ग है ग यूज करेगा। परंतु फिर ऐसा हो जो धनाधन आसन लिख दे जाए कोई अक्षर का विचार करने की जरूरत नहीं है, इस तरह से हो जाएगा। वो तो अभ्यास साध्य है और ये विवेक साध्य है, ये अभ्यास नहीं है। इसमें इस विवेक को आदर करना है, विवेक को महत्व देना है, केवल विवेक को। क्यों आप मैं समझता हूं आप जितने जानते हैं समझते हैं ये संदेह नहीं है इसमें, आपको विवेक सही कह रहा है, विवेक को महत्व नहीं दे रहे। इस एकता को महत्व देते हैं जो मन हुई है, इन दो होने का जो महत्व है वो विवेक का महत्व नहीं देते, आदर नहीं करते हैं। अपना विवेक भगवान का दिया हुआ है, विवेक आदि है, विवेक अनादि है, विवेक पैदा नहीं होता है, विवेक स्वतः है, वो विवेक ही तत्व ज्ञान में बदलता है। जब तक देह देह है तब तक विवेक है और देह मिटने वाले ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, इतने बोध है तत्व ज्ञान। जो उसे जीवन मुक्ति कहते हैं तत्व ज्ञान कहते हैं वो बात एकदम बिल्कुल ठीक है। तुम्हें इतनी आप स्वीकार कर लें, मैं कहता हूं समझ में नहीं आवे तो भी स्वीकार कर ले, समझ में आ जाएगी कि यथार्थ बात है वो झूठी हो नहीं सकती, यथार्थ नहीं हो सकती वो बात। केवल इतना मन है कि भाई ठीक है ये सत्य है ये असत है, ये अनित्य है ये नित्य है, ये निर्विकार है ये स्वीकार है, शरीर में विकार ही विकार पूरे विकार ही विकार है, वो विकार है ही नहीं। और आप स्वयं नित्य है और अनित्य है ही नहीं, ये अनित्य है ही नहीं, अनित्य अनित्य है, केवल अनित्य अनित्य है, ये जो नहीं सकता। हाँ प्रमा और मैं सब देखो जाति मत पूछो, आप दूसरी बात मत छेड़ो, इसमें दोनों में संदेह हो बात बताओ। मर जाता है तो आत्मा में गति आती है क्या? गति होती है मत मानो, अब आज बात छेड़ो ही मत दूजिए, और समय में छेड़ो बताऊंगा। अभी ये विषय है, इस विषय में बताओ आत्मा गति है उसकी गति है क्या गति है, ये सब मेरे को जैसे याद है वैसे बता दूंगा। मैं नहीं जानता वो तो क्या करूँ, ऐसा ही है, मैं जिस विषय में मैं जानता हूँ उस विषय में बता दूंगा। इसमें संदेह हुआ तो उसको अपना जो जड़ चेतन का संबंध है वो संबंध अनित्य है। हाँ बताओ, शरीर प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है इसका तो अनुभव है, वो ठीक है, और मैं सदा ही विद्यमान हूँ इसका अनुभव नहीं हो रहा है, तो वो अनुभव बताओ। ये बात बहुत ठीक सात बात है, ये उसका अनुभव ऐसे समझो कि बालकपन में थे आज वही हो दूसरे हो, इसके साफ अनुभव होने के लिए युक्ति बताता हूँ, ये बहुत बढ़िया। देखो बदलने की जाति दूजी है, न बदलने की जाति दूजी है, तो बदलने पर आप तो एक दंडाकार निरंतर मैं हूं, बालक में जवानी में वृद्धावस्था में सुख में दुख में हानि में लाभ में बीमारी में स्वस्थता में मैं तो वही हूं, और ये बदलता है, बिरगार बदलता है, कभी जवान होता है कभी बालक होता है कभी बूढ़ा होता है, कभी मरता है दूसरे शरीर जाता है किसी शरीर में जाता है, 14 लाख दूरी भुगतता है तो इतने भुगतते वो तो वही रहता है, तो बदलता है ये विभाग बदलने वाला ही रहता है, तो आपकी और ये बदलने वाले की जाति दो है, ये आप ध्यान दो। सत होता है वो एक रस रहता है, असत एक रस नहीं जी सकता। बालक जवान वृद्धावस्था नफा नुकसान बीमारी स्वस्थता आदर निरादर प्रशंसा निंदा ये तो सब बदलते हैं। आप वही रहते हो नहीं? मैं रहता हूँ इसका अनुभव नहीं होता। मैं हो जाएगा एक अनुभव तुझे को हो जाएगा। असत्य को आप असत को असत मान के दृढ़ हो जाओ और अनुभव हो जाएगा। अनुभव की बात मैं बहुत बात कही बढ़िया। मेरी दृष्टि से मेरे को जैसे आवे उस बढ़ गई और वो तो और बता दूंगा। परंतु ये बात इतनी बढ़िया है मेरे को ये बात जब मिली है तो मेरे को बहुत बढ़िया लगी। इस वास्ते आपके लिए कहता हूँ बढ़िया है ये सच्ची बात है। अविनाशी तत्व बताया और अंत बंदे में देखा तो इस वास्ते अंत बंदे है। अगर इनको अंत वालों को आप विचार को ये मैं नहीं हूँ वो जरूरत नहीं है साहब आप कैसे हो इसकी जरूरत नहीं है। आप अपने को अपने से ही जानते हो उद्धरेद आत्मना आत्मानम अपने से ही अपना उद्धार होगा ये जानने में नहीं होगा। जानने तो जानने में तो दूसरी चीज होती है जानने वाला अलग होता है जानने में आने वाला अलग होता है। जानने की चेष्टा करोगे कभी नहीं जान सकोगे। जानना ज्ञान जो तत्व ज्ञान होता है वो आत्मा का ज्ञान नहीं होता है अनात्मा का ज्ञान होता है। ये बदलने वाला मैं नहीं हूं ये तो समझाता है कोई बात नहीं। इस पर बात रहे हो ज्ञान तत्व ज्ञान बोध होता है वो बोध वास्तव में अविनाशी का ही होता है। अविनाशी ज्ञान होता नहीं है वो तो ज्ञान है। अब पूछो पूछो जाओ तो वो है वो इस वास्ते केवल अनित्य ज्ञान है मैं नहीं हूं संतो यह नहीं यह नहीं यह नहीं हो इस ताके पर सो भी यह नहीं यह नहीं यह नहीं असत व्यावृत्यायम चकित विधत्ते श्रुति व्यपी। श्रुति क्या कहती है अभिधत्ते वर्णन करती है मेरा श्रुति भी कहती है असत व्यावृत्या असत की व्यावृत्ति करनी है। असत कुछ जानना असत कुछ जानना नहीं है सत की व्यावृत्ति करनी नहीं है असत कुछ जानना असत की व्यावृत्ति करने में असत व्यावृत्यायम असत की व्यावृत्ति से ही चकित हो रही श्रुति कह रही है सब। तो आप केवल असत को जान लो असत को असत्य जानने की निवृत्ति हो जाती है। जो वहम होता है वो सच्चे ज्ञान से वहम मिट जाता है। भ्रम होता है अध्यास होता है अध्यस्त होता है वो अधिष्ठान का ज्ञान होते ही मिट जाता है सत्य है इसको मिटाना नहीं पड़ता। केवल असत है ये आप निर्णय कर लो इसमें संदेह आपने नहीं रहना चाहिए संदेह तो रहना नहीं चाहिए। और संदेह न रहकर उसको स्थिर करने का क्या करें कि जैसे आप समझे ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण पुणा आपका निरंतर रहता है नींद में ही सोते तो मैं ब्राह्मण हूं इसको भूलते नहीं कभी भूला कब जाना जाए मैं तो समार हूं मैं तो वेश्य हूं भूल गए। जब ये नहीं भूलता तब तो बिना याद किए आप ब्राह्मण हो जो मैं रहा हूं इतना मान लो गई और उसको मानने की भी जरूरत नहीं है। खास असत्य मैं नहीं हूं असत्य मैं नहीं हूं नहीं हूं नहीं बैठ निदान्त उपचार करूं मैं नहीं हूं असत्य मैं असत्य कैसे हूं मैं तो निरंतर रहने वाला हूं। अनेक जन्म मैं अनेक तरह जन्म हुए स्वर्ग में गए क्षीण पुण्य मर्त्य लोगों में मिशन थी तो आपका तो आप अस्तित्व निरंतर है इसको जानने की जरूरत नहीं है ये तो सत्य है और जानने की जरूरत असत्य की है। यह निवृत्ति असत्य की होती है और ये जानने पर निवृत्ति हो जाती है ये जानने पर टिक नहीं सकते क्योंकि आपकी बनाई हुई है तो आप ही दिल कर सकते। मैं बोलू शंका जो कोई सज्जन इसमें शंका करे तो वो पूछो समझ कर करे इस विषय को समझ करके बात करे तुझे नहीं आप बताओ आप में शंका हो बताओ। देखो रास्ता बताने वाला रास्ता बता सकता है जाना तो खुद को पड़ेगा। आप स्वयं असत को समझ गए मैं को निहाल हो गए असत असत मेरे साथ रह नहीं सकता इतना समझिए है। मैं पण एक चीज है अब एक दूसरी बात बताता हूं इस बात को जानने के लिए जो मैंपन है ये एक बहुत सूक्ष्म है। ये पण आप शरीर के साथ लगा सकते हो धन के साथ लगा दियो बैंक में पड़ा मैं धनी हूं मैं लगा देते हूं मैं आत्मा के साथ लगा सकते हो, मैं ब्रह्म हूँ ब्रह्म के साथ लगा सकते हो, मैं गरीब हूँ उसके साथ लगा सकते हो, मैं अच्छा हूँ उसके साथ लगा सकते हो, मैं बुरा हूँ ये साथ लगा सकते हो, मैं विद्वान हूँ आप लगा सकते हो, मैं मूर्ख हूँ लगा सकते हो, तो मैं नित्य निरंतर रहने वाला हूँ इसके साथ लगा दीजिए। आप कहते तो वो ज्ञान नहीं होता तो आप लगा दीजिए, मैं परिवर्तन मैं नित्य निरंतर बदलने वाला नहीं हूँ, नहीं कब जाइए। निषेधात्मक साधन होता है वो बड़ा तेज होता है, विद्यार्थी में तो तेज नहीं होता है। इस वास्ते ये मैं नहीं हूँ, ये मैं कैसे हूँ, मैं तो मैं ही हूँ, यह थोड़ा ही हूँ मैं। थम्बे को मैं देखता हूँ तो मैं थम्बा हो जाता हूँ, जो दिखता है वो असत है, जो आपके जानने में आता है वो असत है, वो मैं नहीं हूँ। इसे रख लिया क्यों लेते पर दृढ़ रहिए, कभी मैं शरीर हूँ ऐसा न मानिए, इसे सावधान रहिए, फिर क्या बाकी रहेगा बताओ। तत्काल यूं हो रहा है कि आपने शरीर को अपना स्वरूप माना है, इस वास्ते नहीं होता है, नहीं मान रहे, नहीं मान रहे तो चिंता नहीं भी अनुभव कैसे नहीं हो रहा है। जब शरीर नित्य नहीं मानते हैं तो अनुभव क्या बाकी रहा, ये सीखी हुई बात है, अनुभव नहीं होगा। अनुभव होना चाहिए शरीर मैं नहीं हूँ, बिल्कुल शरीर थम्बे दिखना चाहिए ऐसे, जब जानते हो तो थम्बा मैं नहीं हूँ, ऐसे शरीर मैं नहीं हूँ। थम्बा तो पता नहीं लगता, शरीर का पता लगता है, शरीर बदलता है, बालक बने से इतने बड़े हो गए तो शरीर तो बदला है, अरे आप वही हो, आपकी जाति तो निरंतर रहने वाली, इसलिए निरंतर बदलने वाली, दोनों एक कैसे हो सकते हैं। आप जानते हो शरीर को तो इसको मान लो, स्वीकार कर लो इसको। बड़ी शोरी बात है, सुगम बात है, साफ और सत्य बात है, सिद्धांत कैसे है, नहीं तो काटो इसको। देखो मेरी प्रार्थना है कि आप, मैं शरीर नहीं हूँ, ना स्थूल शरीर हूँ, ना सूक्ष्म शरीर हूँ, ना कारण शरीर हूँ, शरीर तो बदलता है, शरीर का तो ऐसी बदलता है, हरदम बदलता है, बदलने वाला मैं नहीं हूँ, ये तो प्रत्यक्ष अनुभव है आपको, आप बदलने वाले हैं। तो फिर ज्ञान कोई जानवर थोड़ा होता है, ये तो ज्ञान है कि बदलना हो ही नहीं, ये बदलने वाला है, मेरे साथ ही नहीं है ये। विचार करते हैं तब तो पता चलता है, बाकी व्यवहार में पता नहीं चलता है। मत लो भाई, व्यवहार में मत लो, कोई जरूरत नहीं है। बात विचार की सिद्ध होती है, व्यवहार की सिद्ध होती है, नित्य व्यवहार है, नित्य अनुभव है। बताओ, मैं कहूँ इस बात होने पर याद करना नहीं पड़ता, मैं ब्राह्मण हूँ, आप कितनी माला फेरिए कोई कि मैं ब्राह्मण हूँ ब्राह्मण हूँ ब्राह्मण, एक माला फेरे उम्र में कभी, अपने संदेह होता है क्या, क्यों नहीं, क्यों संदेह होता है, संदेह क्यों नहीं होता है, देखो है मैं ऐसे कि संदेह कैसे होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगी, मानना मात्र ही है, शरीर में हूँ मानना मात्र ही है, शरीर में ये मानना ही है थोड़ी सही आप, ये मान लिया इसको सही नहीं हो, जप वगैरह तो नहीं करना पड़ेगा, पाठ पूजा जप और ये क्या आफत है आपके, करना पड़ेगा, कुछ जुर्माना जुर्माना है, करने का निषेध नहीं करता, जप करो कीर्तन करो पद करो सत्संग सुनो गीता पढ़ो रामायण पढ़ो भागवत पढ़ो, मानने मात्र से होता है फिर क्यों करें। अब बिल्कुल मत करो, आपके अगर अनुभव हो गया है थम्बे की तरह तो कोई जरूरत करने की, जब तक अनुभव नहीं हो तो करो सत्संग करो ये सुनो, ये करना पड़ेगा, फिर कोई आफत है कोई बेकार है, इनमें तो आनंद आना चाहिए तब तुम समझ रहे, ये असत पदार्थ है या नहीं, इनसे बात नहीं होती है, असत संग है, संबंध असत है, ये बहुत मार्मिक बात है, मेरे को संतों से मिली है, मेरे को देखकर कई हद कर दी है, वेदांत के ग्रंथ में अध्यास है अध्यक्ष है अधिष्ठान है, मार करते करते पोथा का पोथा लिख दिया, बट ये बात नहीं आई है। वेदांत के आचार्य तक ग्रंथ पढ़े मैंने, नहीं आई कहीं भी, संबंध असत है, हाँ ये नहीं आई, आई तो बताओ, इतने पढ़ जोड़े आप बताओ, कहीं भी किसी ग्रंथ में आई बताओ, मैंने बात करी है, बात मूल में समझ में नहीं आती, असत क्या नाशवान हो, असत है और अविनाशी सत है। ये बात गीता में यही आ गया है, ना सुतो विद्यते भाव ना वो विद्यते सत, कहां संबंधी बात कहां गई है। ये मेरे को बहुत ही बढ़िया लगी ये बात जब मिली है, हर पुस्तक में नहीं मिली है। तो किसी को मिली हो तो बताओ, देखकर बताना, कल बता देना, खूब ग्रंथ देखकर बता देना, मेरे देखी हुई है। खूब सुनो, हमारी बात सुनो, ये जान दो, अपनी बात करो। संबंध असत है, यह बात इतनी विलक्षण लगी मेरे को, मैंने पढ़ाई वर्षों तक करी, उसमें नहीं आई है बात। आप देख लेना, कोई आप जितने हैं वेदांत देखने वाले, देख लो किसी ग्रंथ में आई हो तो। ये बहुत गोपनीय बात है। आप बताओ, वेदांत का आप तो खूब अध्ययन है, अभ्यास भी है, मन ये बात सुनिए कभी, कहीं पुस्तक पढ़ी है, इतने बैठे हो बताओ, ऐसी मार्मिक बात है, ये मिलती नहीं है, ये संतों की कृपा से मिलती है, ये मिलती नहीं है, मिलती है तो बताओ, इतने बैठे हो बताओ। ये बात आती है कि आत्मा का शरीर के साथ संबंध नहीं है, बस तो ये बात आती तो आई गई बात, बिल्कुल ये बात आती है ना शास्त्र में, मैं तो सुनी आ रही बात, आत्मा का शरीर के साथ संबंध नहीं है, ये बात तो आज आ गई, तो ये बात आ गई तो बात तो वही होगी महाराज, बात होगी महाराज, शंका की दृष्टि से बोल रहा हूँ, शंका की दृष्टि ये है, आत्मा सत्य असत है, जितनी पढ़ाई होती है, अब आप ध्यान देकर सुने मेरी बात, सुन ध्यान दे कर गई, जितनी पढ़ाई होती है वो इदंता से पढ़ते हैं, जैसे एक एक दो दो तीन दिन स्त्री पढ़ाई करते हैं, अभी सुन लेगा शरीर आत्मा संबंध नहीं है, सुन लेगा, पर रटते ही रहते हैं वही अध्यास है, अधिष्ठान है, अध्यस्त है, ये बात है, यदन्यत विमहते ब्रह्मा दध्यास नित्यावरूपम विपत असदूते अहि विभावनम यथा तद ईश्वर जगत, खूब बन रहेगा अध्यक्ष के बाद साप है, साप थोड़े रसी में, रसी साप है नहीं, रसी केवल कल्पना है साप की, ये खूब आती है, देह नहीं खूब आती है, परंतु ये संबंध असत है, ये बात नहीं आई, बात भाव से कहते, भाव से आदमी समझता नहीं है, पढ़ाई है इदंता से, ब्रह्म भी इदंता, ईश्वर भी इदंता, आत्मा भी इदंता, बताओ इदंता समझ कैसे आएगी, गीता इदंता से नहीं चलती है, गीता अनुभव से चलती है, खूब ध्यान दो, खूब गहरे विचार करो, आप लोगों से प्रार्थना है गहरी बात विचार करो, मेरे मैं आया मेरे बात, ये बात तो मेरे को याद थी, मैं अभी कहने के लिए पैदा ही नहीं हो गई, महाराज मुझे बता क्या बताओ, आप बता दो, बोल दो, तुम क्या बताया, मैं कुछ सोच रहा ही नहीं हूं, भाई क्या बोलो, बिचार है तो याद आ गई, याद आ गई, मैंने कह दी आपको, और इतनी बात कहता हूं कि ये बात बहुत बढ़िया है, मेरे को बहुत वर्षों के बाद मिली है यार, वर्षों मैंने पढ़ाई करी है, किस रूप से कौन सी बात कहनी वो नहीं होता, इदंता से अध्ययन करते हैं, ब्रह्म भी इदंता से, ईश्वर भी इदंता से, आत्मा भी इदंता से, अनात्मा भी इदंता से, बताओ ये जरूरी थोड़ा ही है, ये जरूरी नहीं बता रहे महाराज जी, नहीं बता रहे हैं, तो फिर मृत्यु का डर क्यों लगता है, मैं जो बता रहा हूँ, मृत्यु का डर क्यों लगता है हमको, है? मरने का डर क्यों लगता है, शरीर बने वो विश्वास दे, मरता है शरीर, आप मरते हो नहीं, आप शरीर बने हो तो मरता बनना ही पड़ेगा, ब्रह्मा जी इतनी सी वर्षों से आज जानते नहीं, बाबा कृपा रखो, आप ना शरीर मानते हो तो मरोगे मरोगे मरोगे, साफ नहीं देता हूँ, सच्ची बात बताता हूँ, साफ नहीं देता मैं, मरने के साथ मैं क्यों दूंगा, मर तो रहा, आप निरंतर मर रहा है, निरंतर ही मर रहा है, बालक बड़ा है आज आप में, बालक बड़ा मर गया कि नहीं मर गया, बोलो बालक बड़ा है क्या आज के पास, बालक बड़ा मर गया तो ये भी मर रहा है, अभी बढ़ रहा है तो बढ़ रही है, तो ये बात बहुत प्रिय लगती है कि संसार से सत्य है, ऐसा असत्य है, जिसके साथ में जो संबंध है वो सत्य नहीं, हाँ देखो आप माने न माने आपकी मर्जी, मैंने बहुत ग्रंथ पढ़े, पढ़ने के बाद ये बात मेरे को मिली तो मेरी वारिश हुआ, प्रसन्नता हुई कि ऐसी बात मिलती नहीं ग्रंथों में। आप पढ़ लेना विचार सागर, विचार वृत्ति प्रभाकर, ये पढ़ लेना और उपनिषद पढ़ लेना, क्या ब्रह्म सूत्र पढ़ लेना। नहीं शहीदास वान है, अविनाशी है आत्मा, अविनाशी है ब्रह्म, अविनाशी है ईश्वर, अविनाशी है और ब्रह्म ईश्वर जो भेद है, सगुण को ईश्वर कहते हैं, निर्गुण को ब्रह्म कहते हैं, ये बातें खूब आई है। आत्मा नित्य है, शरीर नित्य है, खूब आई है। आप यही देख लो अभी कि जैसे कहा ना अविनाशी तत्विधि, पहले असोचान अनुसोचतम अविनाशी तत्विधि ये सर्वविदं तदम विनाशम अभी ऐसी अस्य न कश्चित करुवन्ति अंत वन्ते मे देह नित्य से उदासी अनाशी न अप्रमेय से अविनाशी बिना के खूब वर्णन है, खूब वर्णन है, अध्यास का वर्णन है, अध्यास क्या अध्यास सामग्री का वर्णन है, प्रकरण बड़ा अध्यक्ष क्या होता है, अध्यास क्या होता है, अधिष्ठान क्या होता है, इसका विवेचन खूब बढ़िया, बहुत अच्छा वर्णन है। पढ़ते ही घाप देने लगे, पढ़ते पढ़ते पढ़ते भी, क्योंकि इसमें मतभेद है, आत्मा के विषय में मतभेद है और असत के विषय में मतभेद है। कई इसको सत कहते हैं संसार को, कई असत कहते हैं, कई कहते सत अर्थ से लिख रहे हैं, अगर असर नहीं अगर वैसे नहीं है क्या नाम उसका, ना माया नहीं, ये आई बस भी नाम है, सत है ये भी एक मत है, असत है ये भी मत है, सत्य से ये है ख्याति, असत ख्याति, आत्म ख्याति, अन्यथा ख्याति, ख्यातियों को पूर्ण भूल समय में ख्याति है, ख्याति मनो प्रसिद्धि तो अन्यथा खाती है, आत्म खाती है, अनिर्वचन नहीं खाती बताइए, आत्मा अनिर्वचन नहीं खाती है, इसका निर्वचन विचन कर नहीं सोते, अन्यथा खाती को सिद्ध किया है, दूसरी ख्यातियों को सब खंड कर लिया है। महाराज वो बात साफ है ना, जो कहने का ढंग है, ये बात है नहीं कहता हूं, नहीं हो इस रूप से नहीं आई बात, यही है आखिर वेदांत में यही बात है, वेदांत जितने सोचते हैं खंड खंड तक मैंने पढ़ाई गई है तो सब में ही बात है, एकम एकम ब्रह्माश्रम आदाय दान्य गण्यते कुचित न विद्य धीर वीर से भंग शकर के लिए खंडघात की कार्यकारिका है। एकम ब्रह्माश्र, एक ब्रह्माश्र हमारे पास में है जो मेरे सामने युद्ध करने वाले को ठेक दे सकता, और ज्ञान सब ज्ञान रही ब्रह्म ज्ञान सब ज्ञान, जैसे गोला तो खड़ता मैदान सब बनते हैं, और ज्ञान ज्ञान ज्ञान जैसे गोला तब तो मैदान ऐसा है ज्ञान। ये बात मेरे को मिली बहुत अच्छा लगा, ये पढ़ाई सब करने के बाद मिली है, संतों से मिली होता है। मैं कहता हूँ आप, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूं तो मैं क्या रहा, चित्र रह गया, मैं लगाओ तो द्वैत आ जाएगा, आपका स्वरूप एक मैं दो हो जाएगा, मैं शरीर नहीं हूं वो मैं कहां होगा, मैं आत्मा में होगा, ये मैंपन है, इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म जो भेद है ना, अद्वैत द्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत अच्छिन्न भेदाभेद पांच हमारे प्रकरण आचार्यों है, तो वे प्रश्न होने पर तत्व ज्ञान होने पर भी आपस में नहीं मिलते, क्यों नहीं मिलते, कि अपने सिद्धांत पर अहंकार है, नहीं तो अद्वैत द्वैत सिद्धांत दो कैसे रह जाए, ये क्या है, एक आत्मा में अभिमान है, मैंपन है, इस मैंपन से भेद रहता है, बड़े बड़े आचार्य हो जाएंगे भेद रहेगा, वैष्णव और शिवों का भेद रहेगा, द्वैत और अद्वैत का भेद रहेगा, वो अद्वैत खंडन करते वो द्वैत खंडन करते हैं आपस में। गीता की टीका मैंने देखा है, अधर्म धर्म यदि मन के तब सर्वथा सर्वार्थान विद्याल से बुद्धिचार तामसी, जो ये दो एक मानते हैं ये तामसी है, जो ब्रह्म जीव के एक मानने वाले तामसी, त तामसी बताते हैं, राजसी भी नहीं तामसी। उसमें कहते हैं कि तो पृथ्वी अठारह यदि कृष्ण मत एक कार्य शक्त बाहे तो कम। तुम ये कहते हैं कि विष्णु जो कहते हैं कि मूर्ति मानते हैं, मूर्ति में क्या होता है कृष्ण मनंत माम अबुद्ध है ये नहीं हुई किसान पड़े देता। हाँ ये तो कृष्णवत मानो और ये परमात्मा ईश्वर इतना बात है पृथक तो है ना पृथक पृथक बात है एक बहुत विदा एक तो मानने वाला अज्ञानी है और जिसको अलग अलग मानता है वो अज्ञानी है, वो कहते एक मानता है वो अज्ञानी है। तामसी बताया तामसी गीता टीका में मामले नहीं तमोगुण बताया नारायण नारायण।